mong hagkan bago ka lumisan. Pali bang sabihin muli na ako lang ng iyong mahal at wala nang ibang hahadlang. Here.